1η Μαΐου. Ένα. Στις 16 Μαΐου μήνα, με ένα μάξι Μαρίνα. Δύο. Ακούστε μήνα, μήνα και θε, σε σένα ορκιζόμαστε. Τρία. Σου γράφω 1η του Δεκέμβρη. Τέσσερα. Γι' αυτή την πόλη που κλαίνει. Πέντε. Μπράβο. Απρίλη μου ξανθέ και Μάη μη ρωτάτε, καρδιά μου πως ανέ. Καρδιά μου πως, καρδιά μου πως αντέχεις, μέσα στην τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές. Ήταν όλα ένα ψέμα. Το βρήκαμε με την Πέμπτη, τι ακριβώς μήνας είναι και τι πρωτομηνιά έχουμε. Καλό μήνα λοιπόν, κάναμε μια βόλτα στους άλλους μήνες, ξεμπερδέψαμε γρήγορα και καταλήξαμε ότι είναι Απρίλης. Είναι και ο Ευάγγελος Βενιζέλος βεβαίως κολλάει με τη σημερινή μέρα και όχι μόνος του, κολλάνε αρκετοί φίλοι εδώ της εκπομπής, συνεργάτες βασικοί που χωρίς αυτούς εμείς δεν θα υπήρχαμε καν. Και ευτυχώς αυτός ο τόπος βγάζει συνεχώς τέτοιου τύπου συνεργάτες και καλύτερους όσο περνάνε τα χρόνια, με μια φωτεινή εξαίρεση που δεν έχει βρεθεί αντικαταστάτης, είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, σαν αυτόν κανείς. Όλοι οι άλλοι είναι πάρα πολύ καλοί και καλύτεροι από τα προηγούμενα μοντέλα, αλλά σαν τον Γιώργο πραγματικά κανείς. Έτσι λοιπόν, να πούμε το καλό μήνα, ο δεύτερος μήνας της άνοιξης μόλις ξεκινάει. Σήμερα είναι η μέρα που λένε ψέματα, λένε αστεία, πάρτε το όπως θέλετε. Εμείς εδώ υποστηρίζουμε, μεταδίδουμε συνεχώς την αλήθεια και αυτό αποδεικνύουν και οι συνεργάτες μας, κυρίως η επιλογή των συνεργατών μας. Γιατί μην κάνετε λάθος, αυτός είναι ο στόχος μας. Να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και να πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα λέγοντας στο λαό την αλήθεια. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα λέγοντας στο λαό την αλήθεια. Εμείς και την αλήθεια μόνο λέμε και προσφέρουμε ελπίδα. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και γιατί σας λέω την αλήθεια. Και γιατί σας λέω την αλήθεια. Δεν γίνεται αλλιώς. Και για να το λέει ο Σαμαράς, θα ξέρει πάρα πολλά. Ξέρει έτσι κι αλλιώς πολύ περισσότερα. Λέει μόνο την αλήθεια, το είπε 2-3 φορές για να το εμπεδώσουμε. Όλα αυτά που μας έχει πει πριν τις εκλογές, μετά τις εκλογές, αυτά που λέει τώρα είναι αλήθειες. Δεν πάει ο νους κανενός. Άλλωστε, ότι θα μπορούσε πρωθυπουργός της χώρας και συγκεκριμένα αυτής της χώρας, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, με μια πολύ δύσκολη κατάσταση που έχουν φέρει τον ελληνικό λαό, να λένε και να λέει ψέματα. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Οι πολιτικοί αυτού του τόπου, αυτοί που διαχειρίζονται τα πράγματα και αυτοί που ζητάνε να τα διαχειριστούν, γιατί και εκεί έχουμε θέματα, λένε μόνο την αλήθεια και πορεύονται μόνο με την αλήθεια. Κύριε Πρόεδρε, επειδή ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μου έκανε την τιμή να απευθυνθεί προσωπικά σε μένα, θέλω να σας πω σε πολύ εξομολογητικό και ευθύ τρόπο ότι λέω πάντα την αλήθεια, ιδίως όταν απευθύνομαι στη Βουλή των Ελλήνων. Μπράβο! Γιατί το στίχημα της επόμενης μέρας για τη χώρα, το έχω πει κατ' επανάληψη, θα κριθεί στο αν λέμε την αλήθεια και αν είμαστε ειλικρινείς. Χέσε ψηλά και γράτε με. Αν είναι να κριθεί από το αν είσαστε ειλικρινείς, έχει κριθεί το θέμα, δεν το συζητάμε. Πολύ εύκολος ο αγώνας. Υπάρχει αλήθεια, υπάρχει το ψέμα, αλλά πάνω από αυτά υπάρχει η πολιτική σκέψη, η οποία ξεπερνάει την αλήθεια, πολλές φορές ξεπερνάει και το ψέμα. Απόδειξη μιας τέτοιας πολιτικής σκέψης, ενός κομματιού εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουμε τώρα για να καταλάβουμε ότι η αρλουμπαρία δεν έχει τέλος και η αλλοπρόσαλη σκέψη και ο αλλοπρόσαλος τρόπος λειτουργίας ενός μυαλού δεν μπορεί ποτέ να σταματήσει. Δεν έχουμε μοντάρει το απόσπασμα που ακολουθεί, ανήκει όλο στον Αργύρη Ντινόπουλο. Μεσούσης της κυπριακής κρίσεως, εμείς για παράδειγμα δώσαμε 37,5 εκατομμύρια ευρώ και 280.000 δικαιούχοι πήραν το επίδομα θέρμανσης, όταν οι Κύπροι δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν ψωμί. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία είναι τελείως διαφορετική με την τρικοματική κυβέρνηση από ό,τι θα ήταν αν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν οι Κύπροι δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν ψωμί. Ο Ντότσο Μαύλη διάφορα διαφημιστικά τεχνάσματα. Αυτό είναι ο Άδωνης. Ο προηγούμενος είναι ο Αργύρης Ντινόπουλος, ο οποίος κάνει μια σύγκριση του τι ακριβώς έχει δώσει για το επίδομα θέρμανσης αυτή η κυβέρνηση και το αντιπαραβάλλει με το ότι οι Κύπροι δεν έχουν να φάνε ψωμί. Το ακούσαμε και αυτό και μετά πώς το φέρνει στο πώς θα ήταν η ζωή εδώ αν είχε βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας ωραίος, θαυμαστός πραγματικά τρόπος σκέψης. Τον θαυμάζουμε, τον παρακολουθούμε πάντα και τον ευχαριστούμε πολύ. Την σημερινή μέρα τιμούμε, γιορτάζει ο ψεύτης, δεν ξέρω, βάλτε όπως το θέλετε να το πούμε. Όμως υπάρχει η κατηγορία για τον ψεύτη, αυτό ισχύει τουλάχιστον όλες τις άλλες μέρες. Εμείς εδώ θα αποκαλύψουμε ποιος είναι ο ψεύτης, μας βοηθάει ένας πολύ καλός συνεργάτης μας και πολύ αγαπητός σε εσάς συνεργάτης. Θα μιλήσει ο Άδωνης για τον πρωθυπουργό της χώρας, Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαρά λέει διάφορα διαφημιστικά τεχνάσματα. Παραδιαπραγμάτευση. Ζάπιο 2. Διάφορα τέτοια. Αυτά όλα δημιουργούν στο κοινό μια προσδοκία. Σου λέει κάποιος θα ψηφίσει ο Σαμαρά για να πάρω πίσω τη σύνταξή μου. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό αποκλείται να συμβεί. Και ο Σαμαράς το ξέρει. Αυτό που θα ψηφίσει δεν το ξέρει. Όπως ψήφισε τα λεφτά υπάρχουν, θα ψηφίσει αυτό που του λέει θα πάρω πίσω τη σύνταξή μου. Ο Σαμαράς λοιπόν δεν θέλει να καταλάβει ο ψηφοφόρος εν δυνάμει ότι αυτό που του λέει είναι ψέματα. Είναι ψεύτες. Να σηκωθούν να φύγουν, είναι ψεύτες. Ο Σαμάς λοιπόν δεν θέλει να καταλάβει ο ψηφοφόρος εν δυνάμει ότι αυτό που του λέει είναι ψέματα. Πρώτα απ' όλα αλήθεια στον ελληνικό λαό λέμε. Είναι ψεύτες. Εμείς και την αλήθεια μόνο λέμε. Είναι ψεύτες. Και προσφέρουμε ελπίδα. Νάτος. Και ο Σαμαράς, αυτός που σύμφωνα με τον Άδωνη, λέει περίπου ψέματα και κοροϊδεύει την κοινωνία. Όλα μας παίζουν. Άλλο ένα παράδειγμα τώρα, συγκροτημένη σκέψη. Δεν την βρίσκουμε συχνά την συγκροτημένη σκέψη. Όπου τη βρούμε, την αναδεικνύουμε όπως μπορούμε. Ανήκει στο βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον Γκιάδα, τον Νίκο Γερμενή, ο οποίος θα μας εκθέσει τις απόψεις του για τον κομμουνισμό. Επίσης δεν έχουμε παρέμβει καθόλου σε αυτό που θα ακούσετε. Και είναι όπως ακριβώς το είπε, μάλιστα στο κοινοβούλιο, για να περάσει και στα πρακτικά. Θα ήταν χρήσιμο για κάποιες από τις πτέρυγες του κοινοβουλίου που κάνουν ότι δεν τους αφορά το θέμα να μοιραστούν τις εντυπώσεις που ήδη νομίζουν ότι έχουν από τον κομμουνισμό, των κρατικοδίαιτων συνδικαλιστικών κινημάτων, της αρπαχτής και της μίζας, στον πραγματικό κομμουνισμό της ανέχειας, της εξαθλίωσης, της καταπάτησης, της προσωπικότητας, της απογόρευσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, των γκουλάκ και της Σιβηρίας. Στον κομμουνισμό της Εκάλης, της Μικόνου, των offshore εταιριών και της διαφθοράς που ήδη εκπροσωπούν στη χώρα μας. Μάλλον μόνος του το έγραψε, δεν τον βοήθησε κανείς αυτή τη φορά και γι' αυτό υπάρχουν όλα μέσα σε μια πρόταση. Από τα Γκουλάγκ, από τη Μύκονο, από τους κρατικοδίαιτους συνδικαλιστές, από την Εκάλη, χωρίς να καταλάβουμε ποια ήταν ακριβώς η στόχευση. Και μάλλον δεν έχει και σημασία να καταλάβουμε ποια ήταν ακριβώς η στόχευση. Τώρα πάμε σε μεγάλες αλήθειες, έτσι ακριβώς όπως τις είπε πάλι στη Βουλή ο κύριος Βορύδης, όχι ο Γερμενής. Περνάμε σε άλλο ιδεολογικό στρατόπεδο. Πάμε από το ένα στην απέναντι ακριβώς πλευρά. Ο κύριος Βορύδης μιλάει για ένα πολύ λεπτό θέμα και αποκαθιστά και την αλήθεια. Έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει. Έχει κάνει φιλότιμες προσπάθειες ο Ψαριανός για το ίδιο θέμα νωρίτερα, αλλά τώρα έρχεται ο Βορύδης και μιλάει για τις αυτοκτονίες. Ακούω το άλλο χυδαίο επιχείρημα, το οποίο είναι και ανακριβές. η αύξηση των αυτοκτονιών, για την οποία φταίει η κυβερνητική πολιτική. Και διαψεύδεται από τα στοιχεία. Υπάρχει μείωση των αυτοκτονιών. Αλλά υπάρχει και μια μικρή αύξηση στον προηγούμενο χρόνο, που αναρωτιέμαι αιτιακά από πού μας προέκυψε ότι συνδέεται με την κυβερνητική πολιτική. Και δεν είναι, παραδείγματος χάρη, μια αύξηση που οφείλεται σε άλλου τύπου αίτια. Τις εξετάσαμε μία-μία, τις πρόσθετες αυτές αυτοκτονίες, για να πούμε ότι είναι εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δεν τις έχουμε εξετάσει μία-μία και καλά τα λέει, τα έχει πει και ο Ψαριανός. Ο Ψαριανός, βέβαια, χωρίς να έχει εξετάσει μία-μία τις περιπτώσεις, έχει πει ότι οφείλονται σε ερωτικά και σε ερωτικά θέματα και αίτια. Εδώ έχουμε την αμφισβήτηση, την πολύ έγκυρη. Μάλιστα, ακούσαμε και την είδηση και πολύ μας χαροποίησε ότι έχουν μειωθεί οι αυτοκτονίες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, παρά τα όσα αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία, και γενικώς υπάρχει έτσι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα στον δημόσιο διάλογο ότι έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες. Ένα καλό είναι αυτό. Ένα δεύτερο το έχουμε σε λίγο, αλλά πριν φτάσουμε στο δεύτερο καλό, να κάνουμε μια στάση στη Δημάρ. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, όλο το κόμμα όπως έχετε ακούσει, μαζί και το Πασόκ, δεν θέλουν να συνεχιστεί το χαράτσι της ΔΕΗ, θέλουν να μπει στον. Να το πληρώνουμε μέσω της εφορίας, γιατί έτσι θα είναι δικαιότερο, όπως λένε, και όπως ξέρουμε, ό,τι μέτρα έχουν πάρει μέχρι τώρα αποσκοπούν στο να είναι δικαιότερα τα μέτρα, να είναι πιο καλά για τους φορολογούμενους. Έχουν αυτή την αγωνία και το έχουν εφαρμόσει και στην πράξη αυτή τους την αγωνία. Εδώ λοιπόν, αφού ανέπτυσε την άποψή του ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί μέσω του χαρατσίου να πληρώνεται όλο αυτό το τέλος των ακινήτων μέσα από τη ΔΕΗ, τον ρωτάνε και οι δημοσιογράφοι τι θα κάνετε, θα φύγετε από την κυβέρνηση, αν δεν το δεχτεί το υπόλοιπο κομμάτι της κυβέρνησης. Και εκεί είπε την ωραία απάντηση, ότι μάλλον να μην το πω εγώ, να το πει ο ίδιος, γιατί το λέει και πολύ καλύτερα. Για να έχει και κάποια θέμα, ουσία, ας πούμε, αυτό. Θα αποσύρετε, θα αποσύρετε τη στήριξη στην κυβέρνηση. Έχουμε πει και ξαναπεί ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία. Γιατί δεν το ψηφίζετε το νομοσχέδιο που κατεβάζετε? Δεν και πέσουμε. Τι νόημα έχει τότε να μην κάνετε? Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι, κύριε Οικονομέα. Δεν είναι, έχουμε πει ότι εμείς διεκδικούμε. Ορίστε. Λέω πολιτικά παιχνίδια. Εντάξει. Εμείς έχουμε πει και ξαναπεί ότι δεν μιλάμε για μια κυβέρνηση στην οποία συμφωνούμε σε όλα. Προσπαθούμε να βρίσκουμε ένα χρυσό μέσο όρο. Και όπου έχουμε διαφωνίες, εκφράζουμε. Είναι τρικομματική κυβέρνηση με διαφωνίες, με αποχρώσεις, με διαφορετικές απόψεις. Προσπαθούμε, πιέζουμε όποια μέτρα θεωρούμε ότι δεν είναι σωστά, δεν είναι κοινωνικά αποδεκτά ή δεν θα έχουν αποτελέσματα, να μην εφαρμοστούν. Είναι ψεύτες. Πιέζουμε όποια μέτρα θεωρούμε ότι δεν είναι σωστά, δεν είναι κοινωνικά αποδεκτά ή δεν θα έχουν αποτελέσματα, να μην εφαρμοστούν. Αφού τα έχουμε ψηφίσει όμως πριν ή έχουμε κάνει πλάτες για να περάσουν, αλλά θα πιέσουμε να μην εφαρμοστούν τα μέτρα που δεν είναι σωστά, αφού τα έχουμε ανεχθεί. Είναι ένας ωραίος τρόπος σκέψης, τον έχει δημάρχη, στο πλαίσιο του καθαρού, διάφανου, κρυστάλλινου πολιτικού λόγου και πολιτικής συμπεριφοράς. Γιατί ο λόγος πια δεν έχει νόημα αν δεν συνοδεύεται από δράσεις. Και από δράσεις έχουμε πάρα πολλές στην πολιτική παρουσία της Δημάρ. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, βεβαίως, όπως κάθε μέρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Mail μπορούμε να στείλουμε στη διεύθυνση mail, όχι, studio@realfm.gr. Δύο φορές mail δεν βγάζει πουθενά. SMS, όποιος έχει κουράγιο και κέφι, γράφει ρία, αλλά αφήνει κενό. Το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και θα μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούτης, ο οποίος στη Βουλή έκανε μια πολύ συγκλονιστική αποκάλυψη και μπορούμε να το μεταδώσουμε και εμείς σήμερα που έχει 1η Απριλίου ο μήνας. Έχει τελειώσει ο Μάρτιος, γιατί έχουν βγει στοιχεία της ανεργίας το Μάρτιο. Όχι όπως θα βγάζει η επίσημη αρχή, η στατιστική αρχή, η οποία είναι 3 μήνες πίσω, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Ο κύριος Βρούτης έφερε τα φρέσκα 9 και πολύ καλά νέα που είχε προχθές. Ακούστε τα όλοι εσείς που ανήκετε στο 1,5 εκατομμύριο ανέργων, όλοι εσείς που είστε στα 2 εκατομμύρια υποψήφιων ανέργων, όλοι εσείς που δουλεύετε με κάτι ελαστικά ωράρια, όλοι εσείς που δεν πληρώνεστε υπερορίες ή μισθούς, όλοι εσείς που παίρνετε τη σύνταξη και δεν σας φτάνει. Με πάση περιπτώσει, ακούστε τι λέει ο Υπουργός, γιατί το νέο που θα ακούσουμε τώρα δεν είναι ψέμα πρώτον, δεν είναι μοντάζ δεύτερον, είναι όπως το είπε στη Βουλή. Νομίζω αυτό το νέο αλλάζει τα δεδομένα γύρω από ένα πολύ ευαίσθητο τομέα. Κρατήστε όμως κάτι και ολοκληρώνω. Ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι στο μήνα Μάρτιο, καθώς ξεκίνησε από 1 Μαρτίου η καταγραφή των εργαζομένων της μισθωτής εργασίας σε όλη την επικράτεια, έχουμε 22.856 απολύσεις, 37.826 προσλήψεις, δηλαδή πλεώνασμα ισοζύγιο θετικό προσλήψεων 14.970 προσλήψεις. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Ένα συμπέρασμα, ότι κάτι αισιόδοξο αρχίζει να φαίνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Αρχίζει να αποκλιμακώνεται πλέον το θέμα της ανεργίας. Εμείς και την αλήθεια μόνο λέμε και προσφέρουμε ελπίδα. Έχω πει στον ελληνικό λαό την αλήθεια, αλλά βεβαίως δεν έχω μπει σε τεχνικές λεπτομέρειες. Θα έρθει η στιγμή που θα τα πούμε όλα αυτά στα απομνημονεύματά μας. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Πρώτα απ' όλα, αλήθεια στον ελληνικό λαό λέμε. Αρχίζει να αποκλιμακώνεται πλέον το θέμα της ανεργίας. Είναι ψεύτες. Να σηκωθούν να φύγουν, είναι ψεύτες. Τρία και τέταρτο. Αυτή είναι η όρη μέχρι το Μάρτι που βάζω. Μετά δεν δέχω ούτε κυβέρνηση, δεν θα με κρατάει κανένας. Νάτος, Γεράσιμος Γιακουμάτος, αυτό το έχει πει παλιά. Έχει θέσει ένα όριο, αυτόν τον Μάρτιο, είναι φρέσκο αυτό, δεν είναι πολύ παλιό. Το έχει πει δηλαδή το Δεκέμβρη, κάπου εκεί. Είπε ότι μέχρι το Μάρτι θα κάτσει στην κυβέρνηση. Έβαλε τους όρους, δεν τους ακούσαμε. Ακούσαμε μόνο ότι είναι 4 η ώρα, δεν χρειάζεται και περισσότερο, αλλιώς θα έχει φύγει. Μπήκε ο Απρίλιος, ευτυχώς. Τον έχουμε στο πολιτικό σκηνικό και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Δεν τον χάσαμε το Μάρτιο. Βέβαια το Γενάρη έβαλε ένα άλλο όριο, το Πάσχα και τον Απρίλιο. Βέβαια το Φλεβάρι έβαλε ένα άλλο όριο, το Δεκέμβρη του 2013. Εμείς θα έχουμε όλα τα όρια, θα τα μεταδίδουμε όταν λήγουνε, με την χαρά και την ελπίδα και την πίστη πάντα ότι δεν θα χάσουμε τον Γεράσιμο Γιακουμάτο. Δεν θα φύγει από το πολιτικό σκηνικό και αν τολμήσει να σκεφτεί ότι θα φύγει, θα κάνουμε τιτάνια προσπάθεια, αγώνα πραγματικό για να παραμείνει. Και αυτός ο αγώνας νομίζω ότι αξίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν λέει διάφορα, βγαίνει στα παράθυρα, τα στελέχη του λένε πάρα πολλά πράγματα, κουράγιο να έχει κανείς να σημειώνει τι ακριβώς λένε. Σήμερα το πρωί ήταν ο Άδωνης και ο Μιλιός. Ο Άδωνης από τη Νέα Δημοκρατία, ο Μιλιός από το ΣΥΡΙΖΑ. Πιέστηκαν εκεί λίγο τα πράγματα, τι θα κάνετε, αυτά που γίνονται και μιλάνε όλοι μαζί. Καμία σχέση με τα κυπριακά πάνελ που καταλάβαινε ακριβώς τι έλεγαν όλοι, ανεξαρτήτως αν διαφωνούσαν. Ο Μιλιός λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, είπε και ένα πάρα πολύ ωραίο και καινούριο είναι, δεν μας το είχαν πει μέχρι τώρα και πραγματικά νιώσαμε πολύ χαρούμενοι. Όταν γίνεται bankrupt, κλείνει. Αφού λέτε εσείς το δημιουργείτε. Οι πολιτικές σας τα δημιουργούν. Αφού λέτε θα συνεχιζόταν να χρηματοδοτήσετε. Δεν με αφήνετε να απαντήσω, επειδή έχω απάντηση και δεν θέλετε να την ακούσετε. Λοιπόν, έχουμε μέτρα, δεν θα τυπώσουμε δραχμή, θα τυπώσουμε ευρώ. Θα κάνουμε άλλα μέτρα. Δεν σας ενδιαφέρει τι θα κάνουμε. Μέχρι τώρα λέγαμε θα βγάλουν δραχμές, υπήρχε μια κατηγορία. Τώρα το καινούριο θα τυπώσουν ευρώ. Αυτό δεν γίνεται πρακτικά, απαγορεύεται από τις διατάξεις, τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυπώνονται στη Φραγκφούρτη και πάνε με κοντέινερ και με αεροπλάνο όπως προχθές στην Κύπρο. Έτσι γίνεται. Τώρα τυπώνουμε και ευρώ. Ποιος μαυρογιαλούρος και ποιος, δεν ξέρω εγώ, ποιος άλλος πολιτευτής ή πολιτευτάκιας. Γενικώς υπάρχουν εκεί. Ό,τι θες να ακούσεις, αν θα τα βάλουμε μια μέρα θα το κάνουμε. Αναγκαστικά μια εκπομπή θα είναι αυτό ακριβώς. Στη σειρά, χωρίς κανένα σχόλιο, δεν χρειάζεται παρεμβάσεις, τι έχουν πει αυτούς τους 6 μήνες για όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Βλέπω εδώ μηνύματα, δεν τα περίμενα από σήμερα, για τον Μπογιόπουλο. Για το άρθρο που έγραψε χτες στον Ριζοσπάστη, συμμετέχοντας στον προσυνεδριακό διάλογο που ανοίγει πάντα στο ΚΚΕ, όταν υπάρχει συνέδριο, γράφεται διάφορα. να τοποθετηθούμε και τα λοιπά. Χαλαρά, ακόμη είναι Δευτέρα και είναι και Πρωταπριλιά. Ένα όμως μήνυμα εδώ μ' αρέσει, να το βρω κιόλας γιατί είναι πολλά, και λέει: κυκλοφορεί στα social media, αυτά τα social media, ότι εσείς, εμείς εδώ η Ελληνοφρένεια, και ο Μπογιόπουλος τελικά διαγραφήκατε από το ΚΚΕ και κατευθύνεστε προς το ΣΥΡΙΖΑ για να μεταλαμπαδεύσετε κομμουνισμό στις οπορτούνες της καπιταλιστικής διαχείρισης. Εμείς δεν είμαστε εκεί για να μας διαγράψουν, δεν ανήκουμε οργανωτικά, άρα δεν τίθεται θέμα διαγραφής. Και από ό,τι ξέρω, ο Μπογιόπουλος που ανήκει παραμένει, δεν έχει τεθεί θέμα, την άποψή του έγραψε. Διαφωνεί κάργα με όσα γίνονται και πολύ καθαρά και με τεκμηριωμένο λόγο με όσα γίνονται αυτά τα τελευταία χρόνια μέσα στο ΚΚΕ σε σχέση με την κοινωνία, το κίνημα, τις αντιδράσεις του κόσμου, τις διαθέσεις του κόσμου και διαβάστε το, έχει μια αξία. Αλλά δεν έχουμε διαγραφεί εμείς και από ό,τι ξέρω ούτε και ο Μπογιόπουλος. Πάμε να ακούσουμε το λαό. Θα έχουμε να πούμε πολλά, φαντάζομαι, και για αυτό το θέμα τις επόμενες μέρες. Σχετικά με τον κύριο Γεωργιάδη, φαντάζεστε να ήταν βουλευτής στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας? Εδώ δεν φανταζόμασταν ότι θα ήταν βουλευτής γενικός. Θα το σκεφτόμασταν και στην Κίνα. Και να τον αποκαλούν 1.350.000 πληθυσμό, να τον αποκαλούν μπουμπούκι και μαλάκα. Αυτό μπορώ να το φανταστώ. Μπορώ να μπω σε αυτό το σενάριο. Σκέφτομαι τώρα ένα κάρο κόσμο κοντούς μικροτσούτσουλους με σχιστό μάτι, ναι, να τους αφανίζει ο Άδωνης και μόνο από τη φωνή. Δεν θα αντέξουν αυτοί. Θα αυτοκτονήσουν. Είναι λοιπόν στην τσιριχτή φωνή και στη μαλακία. Ηγεμόνας ο Άδωνης στην Κίνα. Καλησπέρα. Τι είπα αυτή η Λουμπρίκοβα ο Άδωνης? Λέει μόνο εδώ στην Ελλάδα πρέπει να ανησυχούν για τις καταθέσεις. Όχι, να μην ανησυχούν στην Ελλάδα. Μα η μόνη χώρα στην οποία οι καταθέτες δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή ανησυχία είναι η Ελλάδα. Γιατί δεν Γιατί έχουμε ήδη ανακεφαλοποιημένες τράπεζες. Γιατί τόσο καιρό οι δόσεις δεν πηγαίνανε σε εμάς? Για να γλιτώσουμε τις καταθέσεις μας. Όχι για το καλό των τραπεζών, για το καλό του δικό μας καταθέσεων. Μα τι ανθρωπιστές που είναι. Μπορεί να πει αυτό το υπασάλιμα με σκατάκια απλώς στο Σύνταγμα. Δεν παλεύετε, δεν παλεύετε. Άπαπα, εγώ ούτε τυχεσμένη πάνω μου δεν του δίνα. Αποστολή. Ναι. Είχα σταματήσει να παρακολουθώ την εκπομπή και είχα ηρεμήσει. Εδώ και μια εβδομάδα σας παρακολουθώ και τα νεύρα μου μπτάκεται, κάνει τσατάλια. Σταμάτα το κι εσύ αφού σε χαλάει. Ξαναγύρνα στα ναρκωτικά. Καλύτερα είναι. Προηγουμένως είχατε το Χατζησοκράτη. Είναι πρόσωπο αυτό για να το βγάζετε συνέχεια? Έχει ωραία φωνή. Δεν το βγάζουμε σαν πρόσωπο. Το βγάζουμε σαν φωνή. Φωνή της λογικής και της υπευθυνότητας. Ναι. Τώρα είχε τον Καραγκιόζη τον Γεωργιάδη. Πρε Καραγκιόζη Γεωργιάδη, πόσα έχεις πληρώσει με αυτά τα κολομνημόνια που ψήφισες? Με ποιο δικαίωμα εγώ πληρώνω 25.000 το χρόνο και εσύ τίποτα? Θα σας πάρει ο διάολος κάποια στιγμή, όχι εσάς, αυτά τα βρωμερά όντα. Άκουσα τώρα τον Γεωργιάδη να λέει ότι ψηφίσαμε ναι, λέει, γι' αυτό και έχουμε να φάμε. Και στην Ελλάδα έχουμε να φάμε, γιατί εμείς ψηφίσαμε ναι. Το ότι τρώμε δεν λέει. Το ότι η μισή είναι ανάποδα με σκουπιδιλενικέδες, αυτό δεν το λέει. Α, ναι, τα συσίδια, οι ωραίες τα συσίδια, οι αυτοκτονίες. Αυτό λέει, ότι δεν θα είχαμε ούτε συσίδια ναι, τότε. Αυτά δεν τα βλέπεις στους κύκλους που περιφέρεται ο κύριος Γεωργιάδης. Σε ποιους κύκλους, τους φαύλους? Καλό μεσημέρι. Επίσης. Ήμουνα 35 χρόνια δάσκαλος, τώρα συνταξιούχος. Εγώ ήμουνα μονοχοπέδι, ήμουνα μοναχογιός. Και μάντεψε, έχω γίνει ψυχοπέδι, έχω γίνει παραγιός. Στη δική σου την καρδιά. Εμένα άλλο μα... Αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς, αφιλότιμη. Ακριβώς το ίδιο. Έλεγα λοιπόν 35 χρόνια, επειδή είχα μεγάλες τάξεις και έκανα αγωγή του πολίτη, έλεγα στα παιδιά ότι πρέπει να έχουμε κράτος οργανωμένο να μας καλύπτει τις ανάγκες στην υγεία, στην παιδεία κτλ. Πολύ θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτονται για μένα τώρα οι μαθητές μου. Τα καλύτερα, να είσαι σίγουρος. Αφιλότιμη. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το κύριο Μάντεκα. Τι το? Ντάντακα. Μάντεκα, συγγνώμη, ναι, Μάντεκα. Από πού τηλεφωνείτε? Είμαι η κυρία Χαρακούλου. Σας παίρνω εκ μέρους του κυρίου Τσίγκρη Παναγιώτη για φίλτρο νερού της 3. Ναι, ναι, 3. Θα θέλετε να το δείτε δωρεάν για 15 ημέρες? Είναι φίλτρο νερού της 3. Αμερικάνικο προϊόν με ενεργό άνθρακα. Έρχεται ο τεχνικός μας, το τοποθετεί στην παροχή του κρύου νερού. Μισό λεπτάκι, αυτός ο ενεργός ο άνθρακας δεν πιστεύω να είναι αυτός που βάζανε στους φακέλους παλιά. Όχι, όχι. Να εκρήγνεται. Α. Όχι, όχι, προς Θεού. Είπατε ενεργός, γι' αυτό δεν είναι παθητικός. Ναι, ναι, ναι, έχει με... όχι, είναι με πολλαπλά στάδια φίλτρανση. Εντάξει. Παθητικός άνθρακας δεν υπάρχει, μόνο ενεργητικός. Είναι, να σα το πω. Είναι φίλτρο νερού με ενεργό άνθρακα. Αυτό μου κάνει εμένα αφαλάτωση. Όχι. Τι μου κάνει? Φιλτράρει το νερό. νερό από χλώρι, οσμέ, σκουριά, αιωρούμενα σωματίδια, βρωμιές. Τα καλύτερα νερό πετάει όμως. Τι θα πιούμε μετά? Ορίστε. Τα καλύτερα πετάει. Αυτά δίνουν τη γεύση. Τι θα πιούμε μετά? Το βλέπετε για 15 ημέρες δωρεάν. Α, εντάξει. 15 μέρες μπορώ να το αντέξω. Ο τεχνικός μας. Αλλά θα είναι σαν να τρώω αποστηρωμένο κοκορέτσι. Δεν το ευχαριστιέσαι. Κοιτάξτε, το φέρνουμε για 15 ημέρες δωρεάν. Τέλος πάντων, εντάξει, θα μπω σε δίαιτα για λίγο. Δηλαδή και από εκεί και μετά αποφασίζετε. Δεν είναι. Ναι, δεν είναι δεσμευτικό. Τουλάχιστον αυτό. Στο μήνα Μάρτιο έχουμε 22.856 απολύσεις, 37.826 προσλήψεις, δηλαδή πλεόνασμα ισοζύγιο θετικό προσλήψεων 14.970 προσλήψεις. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Ένα συμπέρασμα, ότι κάτι αισιόδοξο αρχίζει να φαίνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Αυτός είναι ο αρμόδιος υπουργός, τον ακούσατε. Έχουμε πλεόνασμα το μήνα Μάρτιο. Μπράβο στην Ελλάδα, στη μικρή, φτωχή, κατατρεγμένη Ελλάδα, τα κατάφερε να νικήσει το θέμα της ανεργίας. Και ενώ όλες οι άλλες χώρες, της Γερμανίας συμπεριλαμβανομένης, μπαίνουν στην ανεργία, η Ελλάδα να καταφέρει να έχει πλεόνασμα και σε αυτό το τομέα εργαζομένων. Πάρα πολύ καλά τα νέα. Τα είπε στη Βουλή και θέλουμε να τα μοιραστούμε μαζί σας. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο πολύ ωραίο που συνέβη, για να δούμε ότι και η δημοκρατία λειτουργεί σε αυτόν τον τόπο. Περίφημα όπως και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε ένα συνδικαλιστή στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Νίκο Αδαμόπουλο, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Νέας Ιωνίας. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καταδικαστήκατε από ό,τι μάθαμε, εσείς και άλλοι δύο συνάδελφοί σας, επειδή είχατε πάει σε συναδέλφους σας στο Δήμο Ηρακλείου, σε γειτονικό Δήμο, να συμπαρασταθείτε σε κάποια κινητοποίησή τους. Ναι, μία από τους καταδικαστέντες είναι η πρόεδρος του Σωματείου του Νέου Ηρακλείου και εγώ ήμουν πρόεδρος του Σωματείου της Νέας Ιωνίας και μέλος εκτελεστικής επιτροπής της Ομοσπονδίας. Καλύπταμε την κινητοποίηση αυτό. Αυτό είχε γίνει το 2000. Ναι, το 2007 είχε γίνει. Έτσι, απλά τώρα βγήκε η απόφαση. Ποια ήταν η αιτιολογία της καταδίκης? Το εντυπωσιακό είναι ότι παρόλο που δεν προκύψανε κανένα στοιχείο, δηλαδή κατέθεσε μέχρι ο διευθυντής του αστυνομικού τμήματος Νέου Ηρακλείου ότι δεν έγινε καμία αξιόπινη πράξη, ο εισαγγελέας θεώρησε ότι και μόνο η παρουσία μας εκεί ασκούσε ψυχολογική βία σε αυτούς που εν δυνάμει ήθελαν να εργαστούν. Δηλαδή εσείς που είχατε πάει εκεί, όπως συμβαίνει σε κάθε απεργία, κινητοποίηση, πάνε και κάποιοι συνδικαλιστές να συμπαρασταθούν σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Σας καταδίκασαν επειδή με την παρουσία σας εκεί μπορεί να ασκούσατε ψυχολογική βία σε όποιον ήθελε να εργαστεί. Ναι, αυτή ήταν, ναι, η πρόταση του εισαγγελέα. Αυτή ήταν η πρόταση του εισαγγελέα και όποιο συμπαραστέκεται. Δηλαδή ένας να πέρναγε να χαμογελούσε από εκεί. Ναι. Ήταν ένοχος διότι μπορούσε να ασκήσει βία. Είχε ρωτήσει εργαζόμενους που στο δικαστήριο είχαν προσέλθει, εργαζόμενοι που ήθελαν να εργαστούν και είπαν ότι εσείς τους ασκήσατε βία? Ήρθαν εργαζόμενοι, ήταν 6 με 7 μάρτυρες που στο δικαστήριο, οι οποίοι είπαν ότι δεν τους ασκήθηκε καμία βία, τους ήταν πολλοίς κόσμος, 500 άτομα έξω από την πύλη του εργοτάξιου. Οι συνδικαλιστές τους λέγαμε ότι παιδιά δεν πρέπει να εργαστείτε εδώ, είναι απλήρωτος κόσμος, δεν είναι σωστό κτλ. Παρατάγανε τα κλειδιά των αυτοκινήτων, δηλαδή μερικές περιπτώσεις και δεν δουλεύανε οι άνθρωποι. Και μάλιστα και αυτοί. Είναι ψυχολογική βία, όχι σωματική βία, δηλαδή ναι, η παρουσία, ναι, ένα πανό, μια αφίσα, κάτι, ένα τραγούδι από μια ντουντούκα μπορεί να θεωρηθεί βέβαια, ψυχολογική βέβαια. Βία. Αυτό ήταν το σκεπτικό του κύριου εισαγγελέα και αμέσως δικαστής είπε ένοχη. Ένοχη, 6 και μήνες. Και μάλιστα για να φτιαχτεί αυτό το σκεπτικό χρειάστηκε κοντά στις 2 ώρες διακοπή το δικαστήριο. Ναι βέβαια, γιατί θέλει συζήτηση. 6 μήνες σε φυλάκιση. 6 μήνες με αναστολή. Με αναστολή, μάλιστα. Με αναστολή. Επειδή ασκήσατε ψυχολογική βία με την παρουσία σας. Με την παρουσία. Αυτό μας θέλαμε, να τονιστεί μόνο και να το μάθει ο ελληνικός λαός πλέον τι είναι ψυχολογική βία και ποιος ασκεί πραγματικά ψυχολογική βία σε αυτόν τον τόπο στους εργαζόμενους και στους απεργούς. Μάλλον μιλάμε πλέον για στρατοδικία σε καιρό κατοχής και δικαστές που λειτουργούν πλέον στη λογική του μνημονίου να παταχθεί οτιδήποτε μπορεί έστω να χαμογελάσει, να αντισταθεί, να διεκδικήσει ή να κλείσει το μάτι φιλικά, ας πούμε, σε κάποιον που αντιστέκεται. Μάλιστα. Είναι αξιόπινο πλέον. Αξιόπινα. Δεν είναι το μόνο. Όπως βλέπετε, σιγά σιγά γίνονται πάρα πολλά αξιόπινα. Όλα αυτά. Το ζήτημα θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα πλέον, ναι, ότι επειδή είμαστε και συνδικαλιστές και από ό,τι καταλαβαίνετε από το 2007 και μετά οι απεργίες, οι καταλήψεις, ο αγώνας που έχουμε κάνει, θα ακολουθήσουν δεκάδες δικαστήρια με τέτοιες καταστάσεις, και με το πειθαρχικό που ψηφίσανε πριν ένα χρόνο, ότι θα βρεθούμε και απολυμμένοι. Είμαστε οι λεγόμενοι επίωρκοι. Ναι, ναι, ναι. Διότι αυτοί που τα τρώγανε κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και πληρώνονται ακόμα όσοι είναι και στη φυλακή, κάποιοι από αυτούς. Αλλά ναι, όποιος είναι. Είμαστε οι επίωρκοι. Ναι, ναι, ναι. Είναι η τρικομματική κυβέρνηση και οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που περνάει η νύχτα και τις υπογράφει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όλο αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό, εν πάση περιπτώσει, το οποίο μπορεί για κάποιους να σημαίνει τέλος σε άσχημες καταστάσεις. Νομίζω για τον πολύ κόσμο είναι μια καλή αρχή όλα αυτά. Για να αρχίσει το τέλος τους. Πρέπει λοιπόν, κάτι να γίνει. Πρέπει να γίνει, ναι, το πρέπει να αυτό. Βγάλουμε, να γίνει κάτι. Δεν χρειάζεται να λέμε πρέπει. Εσείς είστε εκεί εργαζόμενος, κάντε τα δέοντα. Εμείς από εδώ, οι άλλοι από εκεί, οι παράλληλοι παρακάτω. Η κωμικό πια καταντάει και τραγικό ταυτόχρονα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλά κουράγια και να έχετε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και να προσέχετε άλλη φορά που πηγαίνετε, γιατί ασκείτε βία ψυχολογική. Όλοι πρέπει να προσέχουμε. Όλοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ο πρόεδρος των εργαζομένων του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Νέας Ιωνίας. Καταδικαστής, 6 μήνες φυλακή, επειδή άσκησε ψυχολογική βία και καλά σε αυτούς που ήταν εκεί στην πύλη του εργοταξίου, τι ακριβώς ήταν των εγκαταστάσεων του Δήμου. Τι έχουμε τώρα, έχουμε λαό. Ναι, καλή σας μέρα. Σαφώς Real FM. Ναι, ναι. Μπορείτε να με εξυπηρετήσετε σε κάτι? Δεν ξέρω. Έχει ξεχάσει η κόρη μου σε μία διαδρομή στο ταξί τα γυαλιά της μοιοπίας της με τη θήκη. Α, το στραβάδι. Και τώρα βγήκε από το ταξί και δεν ξέρει που να πάει. Πώς? Βγήκε από το ταξί τώρα και δεν ξέρει που να πάει. Πού είναι, βλέπει? Ναι, όχι. Κοπάνησε πουθενά. Εντάξει, έχει πρόβλημα. Επειδή ο ταξιτής άκουγε η Real FM, μήπως. Τι θα άκουγε. Θα το... ναι, βέβαια. Λοιπόν, η διαδρομή ήταν από τα δικαστήρια στο νομισματοκοπείο. Ήθελε να κόψει και χρήμα το στραβάδι. Ναι, ναι. Πού είναι τώρα ο Γκάβακας? Λοιπόν, από τα δικαστήρια στο νομισματοκοπείο. Ναι, καλέ, πού την έχεις τώρα? Βλέπει πουθενά? Πού πάει? Κοπανάει στους τοίχους? Την προσέχει κανείς? Όχι, εντάξει, δεν είναι. Έχει μπει στο μετρό τώρα. Έχει μπει στο μετρό. Σίγουρα, μην την βρει στη Θεσσαλονίκη. Στο μετρό μπήκε, στον ΟΣΕ. Ναι. Τέλος πάντων, καλή τύχη της εύχομαι της κοπέλας. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να. Μήπως να το ανακοινώσετε. Μήπως ακούει ο ταξιτής? Ναι, εμείς να το πούμε. Ο ταξιτής μπορεί να ακούει. Αν θα τα φέρει τα γυαλιά, δεν ξέρω. Τον καβάδι η κόρη σου πάντως μια φορά δεν θα βλέπει. Πάλι θα σκουντουφλάει. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου, φίλε. Ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έκφρασε. Για τη μη κυβερνητική οργάνωση, την Action Aid, που βοηθάει τα παιδιά της Αφρικής να γλιτώσουν από την πείνα και από τους λοιμούς και από τις αρρώστιες. Και θα ήθελα να πω στην κυρία Μπακογιάννη που είναι πίσω από αυτή την οργάνωση, αν θα ήθελε να σώσει τα παιδιά από το λοιμό και από τη φτώχεια, θα έπειθε την αδερφή της, την κυρία Μπακογιάννη, να μην ψηφίζει τα μνημόνια στον ελληνικό λαό και να φέρνει τα παιδιά του ελληνικού λαού στην φτώχεια, την οποία πάει να γλιτώσει από την Αφρική αυτή. Εγώ τι σας φταίω στα μεσημεριάτικα και βάζετε και μιλάει ο Άδωνης και ο ένας και ο άλλος? Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλλετε, θες προλαβαίνουν όλοι τα δικά σας τα βιβλία. Θα μου ανεβάζετε την πίεση. Α, σε αυτό έχετε ένα δίκιο. Ζητούμε συγγνώμη, αλλά είναι η κυβερνητική οδηγία. Για να γλιτώνουμε συντάξει από συνταξιούχους. Εργαζομένους γενικώς. Ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά. Καταλαβαίνετε με ποιον τρόπο. Δεν θα έπαιρνα, άκουσα τώρα που έλεγε ο Άδωνης. Αυτό για τις καταθέσεις. Η μόνη χώρα στην οποία οι καταθέτες δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή ανησυχία είναι η Ελλάδα. Ένα θέλω να πω μόνο. Είσαι μαλακάς, Άδωνης. Τέλος. Κύριε, κουβέντα που είναι αυτή. Τέλος. Ένας φίλος στο ίντερνετ λέει πως όποιος πει στον αέρα άντε και γαμίσου κολόπεδο στον Άδωνη θα έχει την ευγνωμοσύνη του. Ενδιαφέρεσαι? Όχι. Εντάξει. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο από Μετροαποστόλη? Μιλήστε. Να μιλήσω. Μιλήστε. Μίλα καλέ. Να μιλήσω αυτού. Αυτού. Ναι, μου δεν με συνδέσετε με τον Αποστόλη. Συνδεδεμένος είστε. Μάλιστα. Κάιρο, παρακαλώ. Γεια. Τι για το κλείσαμε. Έλα τον Αποστόλη. Έλα εγώ. Για βρή μου γλυκό, σε παρακαλώ. Μην το βγάζετε αυτόν τον Λέτσο, τον Γεωργιάδη με συμμεριάτικα. Καθόμαστε να πάμε και μας έρχεται να ξεράσουμε. Α, βάλτε τον να σας κατά μέσα και μην τον ξαναβγάλετε γάτο σαν τον Αλυταρά. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πότε έχουμε ακρότες να μιλήσω στο ράδιο? Εδώ μιλήστε. Στο ραδιόφωνο ήθελα. Ναι, εδώ ραδιόφωνο είναι. Ναι, ακροατές όμως. Ακροατής δεν είστε? Ναι. Άρα ακροατές. Για να βγούμε στον αέρα ήθελα. Εδώ μιλάτε για να βγείτε στον αέρα, μιλήστε. Εντάξει. Γιατί δεν ακούω τίποτα γι' αυτό. Δεν πειράζει, μίλα εσύ και θα τα ακούσεις αύριο. Αύριο. Δεν θες. Ναι. Άντε, πες το. Ήθελα να πω που ο ξαδελφός μου έχει πάρει τη γυναίκα μου και την πάντρεψε σε άλλον. Μπράβο. Αυτό είναι. Είχε σημαντικά πράγματα να μας πεις και δεν θα το πεις και στον αέρα κατευθείαν. Τι θες τώρα. Δεν θέλω να το πω στον αέρα. Τι ήθελες, αγάπη μου, τώρα πες μου για την ξαδέρφη που παντρεύτηκε με τον κόμενο. Με τον κόμενο παντρεύτηκε, εμένα με άφησε κερατά. Ωραία. Τι θες, ρε κερατά. Εγώ τι θα κάνω τώρα. Θα ταβερνικώσεις, τι θα κάνεις, δεν έχει άλλο. 6 μηνών είναι, μου την πάντρεψε. Δεν πειράζει, χτύπατα στον τοίχο να μικρύνουνε. Αξιοδορφά μου, μου βάλε κέρατα. Ωραία, μπράβο. Βάλε και σκουφάκι για χειμώνα, θες να σου πάρω δώρο. Να μου πάρω. Ναι, να σου κάνω δώρο, ένα πλεκτό, έτσι με ξεχωριστή πλέξη. Κάνω μια ωραία που έχει έρθει από το εξωτερικό, αυτή η πλέξη γκλάς. Θα σου κάνω σκουφάκι με πλέξη γκλάς. Δεν θα κρυώσεις ποτέ. Θα το μοιραστούμε το μήνυμα γιατί έτσι είναι το σωστό, αφού μοιραζόμαστε κι άλλα. Ένας ακροατής, Θύμιο, σχολιάζει και κριτικάρει την κυβέρνηση, το Πασόκ, τη Δημάρ. Εντάξει, το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα παλικαρίς για να μας πεις ποια είναι η πρότασή σου, όχι για να σε ψηφίσουμε, ναι. Φυσικά λέει ήμουν Πασόκ, πολύ βλάκας, για πολλά χρόνια. Τώρα ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ και είμαι συνταξιούχος απόστατος, δηλαδή δεν είμαι σε αυτούς που τα φάγαμε μαζί. Απλώς λόγω βλακείας που ήμουν Πασόκ και καμιά φορά νουδού. Το όνομά μου είναι, δεν λέω το όνομά σας, να μην σας εκθέσω. Αυτό λοιπόν είναι ένα μήνυμα έτσι όπως έχει έρθει. Το διαβάζω και δημιουργούνται τα συναισθήματα. Ήθελα να το μοιραστούμε χωρίς κανένα άλλο σχόλιο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο γιατί εδώ τελειώσαμε. Έχουμε λαό βεβαίως. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε και πάλι καλό μήνα. Γεια σου, Απόστολε. Είδε τι ωραία με ένα μέα κούλπα ο, πώς τον λένε, ο γραμματέας της Νέα Δημοκρατίας ξεπέρασε το θέμα ότι ψήφισε κατά της άρσης του Κασιδιάρη. Είπε στο Χατζηνικολάου σήμερα μέα κούλπα. Μέα κούλπα ο ένας, δεν κατάλαβε ο Ιωαννίδης, δεν κατάλαβε ο τρίτος. Μια χαρά, τους δίνουμε άφεση. Γεια σου, Απόστολε. Γεια. Χίλιες φορές να προηγείται η κάποια μακρύ παρά ο Μπάμπης και ο Μπάνογλου. Φίλε, αυτό δεν αντέχετε που λέει. Ακολουθούν τα τρελόπεδα της ελληνοφρένειας. Ακού τρελόπεδα. Εδώ στην Πάτρα έχουμε ένα βουλευταρά, τον Νίκο τον Τζούκαλη. Λοιπόν, αυτός πριν τις εκλογές του Ιουνίου, δύο φορές την εβδομάδα, τρεις, ερχόταν εδώ στο Λάμπτα σε ένα καφέ μπαρ του Βενιζέλου στην Πάτρα. Τώρα λες έχει από τις εκλογές και 12 και έχει εξαφανιστεί. Θέλω μέσα της εκπομπής σου να με ακούσει, γιατί ακούει, ξέρω σε ακούει. Πού εξαφανίστηκε τόσο καιρό. Και πήρατε εδώ πέρα να τα βρείτε. Πάρε τον τηλέφωνο να το πεις, πού χάθηκε, βρε ψυχή. Εγώ θα δω που εξαφανίστηκε ο Τζούκαλη, σχέστηκα. Όλα κλειστά, όλη δεν τον ήξερα και από χθες. Τώρα που τον είπες εσύ, έμαθα ότι υπάρχει Τζούκαλη βουλευτή. Πού είναι αυτό τώρα, πού εξαφανίστηκε. Ποιο ξέρει που εξαφανίστηκε, δεν ήξερα ότι υπήρχε. Μάθαμε ότι εξαφανίζεται ξαφνικά. Κερνάγαμε ουισκάκια και το κερνάγαμε ουισκάκια σου λάθο. Ουισκάκια, παιδί μαμά, χαθήκατε παλιό παρέα. Πάρτε τηλέφωνο να βρεθείτε, έτσι πάνε αυτά. Έχει εξαφανιστεί, δεν. Εξαφανίστηκε, βγάλ τον silver alert, με εξαφανίστηκε πραγματικά. Καλά, θα το ακούσει, θα το βάλει, θα το ακούσει. Θα το βάλει να το ακούσει, αλλά τέλο πάντων δεν είναι αυτή η λύση. Δεν είμαι η Βίκη Χατζηβασιλείου. Τι θα το κάνουμε εδώ πέρα, πάμε ελληνοφρένεια. Ο Νικολάκης τώρα ο. Ποιο Νικολάκης κι άλλο χάθηκε, τι παρέα είναι αυτή. Ο Νικολόπουλος τώρα έρχεται εκεί, μας μιλάει. Ναι, το έχω αγωνία μεγάλη, τι κάνει ο Νικολόπουλος. Πάρε το εκεί να πει. Το μπουζούκι το φέρνει, το έχει αφήσει εδώ. Είναι άλλο αυτό, ποιο ξέρει. Ναι. Ναι, τον Μπαρμπαγιάννη ήθελα. Εγώ, ο Μπαρμπαγιάννης. Ναι, ποιος είναι. Άκουσα ότι χάνομαι κιλά με σένα. Πώς γίνεται. Πώς γίνεται. Έτσι άκουσα, λέει. Είσαι σε φόρμα. Τι να είμαι. Σε φόρμα. Είσαι φόρμα. Είσαι fit. Δεν κατάλαβα τι λες. Έχεις πολλά κιλά. Έχω πολλά, ναι. Να χάσουμε. 10 κιλά θέλω να χάσουμε. 10. Ναι. Είναι δουλίτσα, πολύ, κανένα τρίμηνο. Τι δουλειά να κάνω, για πες. Εσύ δεν κάνεις κάτι. Ναι, τι, για πες μου. Ανάσκελα και τέντα θα είσαι. Και θα χάσω. Αν θα χάσει, λέει, θα σε αφήσω εγώ έτσι. Τι πρέπει να κάνω. Τάκα ντούκα, τάκα ντούκα, έχει γερό κρεβάτι. Α, μάλιστα. Ναι, εγώ τώρα και ποια δουλειά είμαι, τρομάρα σου. Εγώ είμαι μεγάλη κι εσύ. Μεγάλη, τι σημασία έχει η ηλικία. Και δεν έχω πρόβλημα, εγώ που είμαι νέο. Και με τι προσόντα. Που θα πάω με το μουχιασμένο το δικό σου. Θέλει ανάσκελα, ε. Όχι μπρούμετα. Όπω να είναι, δεν με νοιάζει. Κιλά, θε να χάσει. Όλε οι μέθοδοι θα γίνουν. Α, γίνονται αυτό, ε. Α, το δοκιμάσω. Πάρουμε ναι. Βιάγκρα και μια χαρά θα είμαστε. Εγώ Βιάγκρα. Ε? Έχω ανάγκη, νομίζεις. Άι, μωρή. Έπρεπε να σου βάλω την άλλη μέθοδο. Ωραία. Ξέρεις πώς θα χάσεις κιλά, αφού δεν θες έτσι. Πώς θες, για πες. Θα κατεβάσω τα βρακιά μου, θα δεις τον πειρασμό, μετά θα τρελαθείς, θα με θες αγκολασμένη και θα με κυνηγάς να με πιάσει. Γιατί εγώ δεν σου κάθομαι. Έτσι θα χάσεις 10 κιλά. Απ' τη φωνή σου δεν νομίζω ότι θα με κολλάσεις. Ναι, άκου σου λέω εγώ, ξέρω που το έχω δει. Η φωνή σου άλλο. Και θα με κυνηγάς. Θα πατήσεις τρέξιμο ρουφιάνα, εκεί να δεις πώς θα χάσεις. 20 κιλά θα χάσεις. Δεν σου κάθομαι με τίποτα, δεν σου κάθομαι. Δεν σε βλέπω και πολύ. Άκου που σου λέω, ξέρω εγώ. Έχω και μαρτυρίες. Δεν σε βλέπω με τη φωνή σου τόσο πολλά. Κάτι άλλο μου δείχνεις. Δεν θα σου κάνω με τη φωνή μου αυτό που θα σου κάνω. Ναι. Κουφάλες,